Tylko Ty, o Panie, tylko Ty, o Panie, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie. Pozwalasz mi spocząć bezpiecznie. Psalm czwarty. Psalmy Dawidowe to płyta Mateusza Pospieszalskiego. Tekst inspirowany Biblią, kompozycja, muzyka oczywiście Mateusza. No i tutaj dochodzimy do dzisiejszej pierwszej rocznicy. Jako że Biblia od najdawniejszych wieków inspirowała artystów, przede wszystkim muzyków. I mówię o tym wszystkim dlatego, że przed nami rocznica bardzo interesująca. Otóż 7 maja przypada 115. rocznica powołania do życia jednego z najważniejszych placówek naukowych Kościoła, Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Pontificio Instituto Biblico został powołany 7 maja 1909 roku jako Centrum Badań nad Pismem Świętym. Tu wracamy do kwestii inspiracji muzycznych, od tych najstarszych po najnowocześniejsze. I dzisiaj takie będę Państwu prezentować, tym razem Piotr Nazarok i zespół TGD. Niesamowity Bóg.

Na pewno byłem zaskoczony, bo rzeczywiście jest niezbyt częstym przypadkiem, że dzieło wielkie, dzieło znanego kompozytora nigdy dotąd nie miało współczesnego wykonania, nagrania. Raczej wielu dyrygentów szuka takiego repertuaru, eksploruje go, stara się pokazać te zapomniane dzieła, a Mojżesz bardzo długo na swe odkrycie czekał. Jest to wielka zasługa maestro Michała Jurowskiego. Czy my wiemy, jak on dotarł do tej partytury? Szczegółów nie znam, ale znalazł ją w jednym z muzycznych archiwów, zapomnianą. Musiał dokonać jej opracowania wykonawczego, włożył w to ogromnie wiele pracy i zaangażowania. Jest to takie jego wielkie, wielkie dokonanie. Czasami te odkrycia różnych partytur to są takie właściwie detektywistyczne historie? No dość często, jako pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, odpowiedzialny za jej zbiory muzyczne, sam wiem, ile u nas leży rzeczy, o których wiemy, że są nienagrane, niewykonane i staramy się zachęcać dyrygentów do zainteresowania nimi, ale czasami no, wielu z nich nie wpada na pomysł, żeby odwiedzić bibliotekę, chociażby uniwersytecką i odszukać takie rzeczy. No, one muszą trafić na kogoś, kto po prostu się tym kiedyś zainteresuje. Same dzieje biblijnego proroka zawierają w sobie no, ogromny potencjał dramatyczny. Mamy tam wspaniałe opowieści na temat plag egipskich, na temat objawienia Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj, przejścia przez Morze Czerwone. No, dużo wspaniałych, barwnych scen, które niewątpliwie Anton Rubinstein, ich potencjał znakomicie wykorzystał przy użyciu ogromnych środków wykonawczych, wielkiej orkiestry, chórów i solistów.

Wróciliśmy do tej historii z powodu 115. rocznicy Instytutu Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, która przed nami już 7 maja. To jedna rocznica, a druga również 7 maja, ale 200 lat temu odbyła się premiera słynnej na cały świat kompozycji Symfonii 9 Beethovena, z której Oda do radości została hymnem Zjednoczonej Europy. Dlaczego 9 Symfonia jest tą najsłynniejszą beethovenowską symfonią? Oto pytamy dyrygenta młodego pokolenia Rafała Kłoczko, dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej, kompozytora, którego charyzmatyczne występy i też nieszablonowe projekty pozwalają na nowo odkrywać przed publicznością muzykę niby dobrze znaną, a okazuje się, że nieznaną. Witam pana pięknie. Dzień dobry. Maestro, 9 Symfonia. Pan miał okazję nieraz dyrygować tym utworem. Dlaczego akurat 9 jest tą najsłynniejszą symfonią Beethovena? Myślę, że gdybym miał podać wszystkie argumenty, to nie starczyłoby nam czasu antenowego. Już na pewno skończyłaby się rocznica prawykonania tego dzieła. 9 Symfonia jest wyjątkowa również dlatego, że pokazuje nam zupełnie inne oblicze Beethovena, którego znamy. Przecież Beethoven to ten heroiczny od trzeciej symfonii, od eroiki. To ten, który mówi nam, że puka nam los do drzwi od tego motywu losu z piątej Beethovena. Ten, który nam pokazuje, jak kochać naturę z szóstej symfonii, który tańczy w siódmej symfonii i nagle 9, ten klasyk i romantyk jednocześnie, dodaje jeszcze chór, solistów, zaburza tę tradycyjną już, no bo przecież ugruntowaną w klasycyzmie, formę symfonii. W czwartej części dodaje tekst. Tekst pokazujący, że wszyscy powinniśmy być braćmi, że powinniśmy się kochać, szanować, że jedność jest najważniejsza. A przecież Beethoven za swojego życia był uważany za gubura. Osobę, która za osobę, która nienawidzi ludzi. A w jednym z jego listów czytamy: ja po prostu nie potrafię mówić ludziom, mówcie głośniej. Jak muzyk może mówić, mówcie głośniej, bo nie słyszę. Beethoven pokazał nam się w tej symfonii od zupełnie innej strony. Zwróćmy uwagę na coś absolutnie niesamowitego. To nie Freud, Schiller, Goethe, Funken jest tym motywem najczęściej wracającym, tylko fragment, kiedy mówi Seid umschlungen Millionen, czyli tam bądźcie miliony przytulone, czy że przytula te wszystkie miliony ludzi. To jest fragment tekstu, który powtórzony jest najwięcej razy. Ta wspaniała fuga po głównym motywie jest również oparta o ten motyw. A zaraz przed nim najpiękniejsze wyciszenie, które można sobie wyobrazić, mówiąc, że nawet mam dreszcze i gęsią skórkę, kiedy jest Irrsturznieder, całe wyciszenie orkiestry, która gra tutti, ale wszyscy grają tak cichutko, że możemy wsłuchać się w siebie nawzajem, tworzymy jedność. I to jest ten Beethoven, którego nie znamy, ten Beethoven, który do szuflady chował listy do nieśmiertelnej ukochanej. Ten Beethoven, który w sonacie księżycowej napisał pierwszą część, tą wyciszoną, z tym ciągłym uderzaniem pulsu. Ten Beethoven, taki prawdziwy romantyk, prawdziwy człowiek, który pragnie miłości, który chce tę miłość oddać, ale jedyne jak potrafi to zrobić, to nie swoją osobowością, która była trudna z racji jego sytuacji, tylko właśnie przez to, jak napisał tę muzykę, jak pokazał, że jedność, miłość jest najważniejsza. Czy dodatkowym elementem, walorem emocjonalnym jest fakt z jego życia, że Beethoven, kiedy komponuje 9 symfonię, właściwie jest głuchy? Jest to niesamowicie poruszające i pokazujące, jak publiczność kochała twórczość Beethovena. Mogli go nienawidzić jako człowieka, mogli mieć go dość na co dzień, ale no, historia mówi, że kiedy wyszedł na scenę, popatrzeć na muzyków i wykonawców wszystkich. Bodajże koncertmistrz odwrócił go, żeby pokazać mu wiwatującą publiczność. Nie słyszał tych wiwatów, ale myślę, że były gigantyczne. Stąd też Oda do radości, jak pan myśli, została tym hymnem Zjednoczonej Europy i przeszła też do historii z jakby dodatkową treścią. Chyba nie da się bardziej w muzyce pokazać, jak bardzo kocha się wszystkich ludzi, jak bardzo się ceni przyjaźń, braterstwo, ale w dodatku sam ten tekst, cały tekst Ody do radości w oryginale coś niesamowitego i poruszającego do dzisiaj. Maestro, kolejne młode pokolenia dyrygentów czekają na to, żeby móc zagrać, zadrygować dziewiątą symfonią. Czy to jest taki poziom już zaawansowania, czy to jest takie wyróżnienie, kiedy już można zadrygować dziewiątą? Technicznie może to nie jest aż tak skomplikowane, ale emocjonalnie, żeby zrobić coś więcej niż odegrać nuty i natchnąć cały ten gigantyczny aparat wykonawczy, tak, każdorazowo prowadząc tę symfonię, jest to ogromne wyróżnienie dla dyrygenta. Czy możemy życzyć, żeby w owo dwustulecie przydarzyła się właśnie taka dziewiąta symfonia i koncert z gigantycznym aparatem muzyków? Dzisiaj o niczym więcej nie marzę. Bardzo pięknie dziękujemy. Maestro Rafał Kłoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, kompozytor i aranżer. Dziękujemy za te opowieści, które pozwalają nam zrozumieć owo dzieło i spojrzeć na nie zupełnie inaczej. Dziękujemy. Bardzo dziękuję i pięknego dnia. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy słyszał pan wersję polską, śpiewaną po polsku i to jeszcze z nowoczesnym aparatem wykonawczym? Mietek Szcześniak, Grzegorz Markowski i różni rozrywkowi artyści polscy? Nie miałem okazji, ale się na pewno tym zainteresuję. A zatem to na zamknięcie tej godziny i dla naszego gościa, dyrygenta Rafała Kłoczko i dla publiczności, dla słuchaczy, Oda do radości w oryginale i po polsku. Dziękuję bardzo. szarych dni. Wstępujemy pełni ognia chciwie w bramy świątyń Twych. Magia Twoja działać zacznie, sprzęgnie to, co rozwilczy. Wszyscy ludzie będą brać mi, kiedy radość zabrzmi w nas. Siła Twoja działać zacznie, sprzęgnie to, co rozbił czas. Wszyscy ludzie będą brać mi, kiedy radość zabrzmi w nas. Komu los dał przyjaźń w darze, niech przyjaźnią darzy świat. Kto miłości poznał twarz, niech w sercu nosi drogą twarz. Będą kiedyś w chatwie mej duszy, miłość dla mnie sił niech tu trwa. Ale kto ma w sercu suszę, z płaczem niech pożegna nas. Ten, kto kiedyś, choć w jednej duszy, miłość rozniecił, niech tu trwa. Ścieżka ma cierniste ślad. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Rosnąca liczba chrztów osób dorosłych to doskonały moment, w którym uchwycić możemy motywacje przyciągające dziś ludzi do kościoła. Na pierwszym miejscu to wcale nie duchowe przeżycie, ale intelektualne rozpoznanie, pisze w przewodniku katolickim Monika Białkowska w obszernym tekście nawiązującym do zjawiska obserwowanego ostatnio we Francji i Wielkiej Brytanii. To jest niezwykle ciekawy moment, idący nieco wbrew dominującym w Kościele tendencjom, aby do chrześcijaństwa przekonywać za pomocą emocjonujących wydarzeń, charyzmatycznych spotkań, konkretnego przeżycia. Nie taka była droga tych, którzy dziś jako dorośli opowiadają się za katolicyzmem. Ich do przyjęcia chrztu prowadziło odkrycie mądrości i logiki katolicyzmu oraz idąca za tym dekonstrukcja krążących o nim mitów i uprzedzeń. Początkiem była zatem wiedza, poznanie rozumowe, lektura, uporządkowanie logiczne praw i prawd. Chcieli zwyczajnie pojąć, czym jest katolicyzm, jakie ma korzenie, jaka stoi za nim nauka. Tu znów wydaje się niezwykle ważne, zwłaszcza w kościele, który mimo powszechnych na całym świecie synodalnych, lokalnych nawoływań o katechezę dorosłych, wciąż nie do końca radzi sobie z tym tematem, wyraźnie zaniedbując formację intelektualną. Efektem tego nie są nawrócenia, ale gro chrześcijan, którzy wprawdzie uczestniczą w obrzędach, ale nie wiedzą, w co naprawdę wierzą. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Według prowadzonych dość dawno, bo w 2013 roku badań, jedynie 47% Polaków wierzyło w zmartwychwstanie Jezusa, 40% w Ducha Świętego, a niewiele mniej, bo 38% przyjmowało istnienie nieba. Tu oznacza, że dużą część tych, którzy wciąż jeszcze chodzą do kościoła i praktykują, w rzeczywistości stanowią niewierzący. Bez intelektualnej formacji i katechezy dorosłych ta sytuacja będzie się stale pogarszać, pisze Monika Białkowska w przewodniku katolickim. Osób powyżej 60 lat jest w tej chwili w Polsce ponad 26%, ale są też takie gminy, gdzie ponad 40% osób ma ponad 60 lat, a 12-14% ponad 80, mówi w tygodniku Niedziela Wojciechowi Dudkiewiczowi gerontolog profesor Piotr Szukalski. Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne to zadanie gminy. Na wsi Podlaskiej, gdzie gro zatrudnionych pracuje w rolnictwie i nie płaci de facto podatku dochodowego, gminy mają niewielkie dochody, ale często mają 35-40% osób w wieku emerytalnym i 8-10% 80-latków, którzy wymagają usług pielęgnacyjnych. A nie ma się kto nimi zająć, bo ich dzieci na przykład od 30 lat mieszkają w Warszawie. I w tym momencie pojawia się problem. Jest mała, biedna gmina, a duże zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne. Czytamy dalej. W wielu środowiskach wiejskich występuje niechęć do zgłaszania potrzeb w gminie. Proszę się wczuć w rolę 80-letniej kobiety, która urodziła troje dzieci, a one wyemigrowały do wielkich miast. Idzie do urzędu gminy i mówi: potrzebuje opieki. Co to oznacza z jej perspektywy? Często pytanie, co ze mnie za matka, że tak wychowałam swoje dzieci. W małych, tradycyjnych środowiskach wiejskich to przyznanie się do porażki życiowej, mówi profesor Piotr Szukalski. Największe polskie miasta są bogate. Skąd się biorą ci młodzi ludzie, którzy tam są? Wielkie ośrodki wysysają te małe, niewiele dając im w zamian. Jest janosikowe, ale niewspółmierne do osiąganych rzeczywistych korzyści. Czytamy w tygodniku Niedziela. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy.